سورت القمر مکی سورت دے پا ترتیب دا سور دا قرآن کریم کی سرور پندوسن نزول کی رسو دا تلات نو دیشن دعوی دا سورت سور واقع پوری داش پگم باب دی نفی دا شرک فی البرکات کی دا دعوی دا ولی قیامت نجی سڑے بل کری گی داولی دیوی چې بابا میں اخلاصی گی بابا میں اخلاصی اغل جسو ورکوم اغبا میں اخلاصی نفی دا شفاعت قاری مندگی او عرص برکت اغا چی نو دے پرواہ دا قیامت نسا دی اسی میں بل بچ کئی نو ۴۹ آیات یعنی یوکم پنځوسم کې داو ذکر ربط مخکی تخویف دنیاوی دلته تفصیل په هلاکت د قومونو مکذب حاصل د صورت مخکی اثبات د رسالت دلته ترغیب قران ته او ذکر د بوجدي قریب شو قیامت او چاو دا القمر سپوگوئی دا موجزه و دا نبی علیہ السلام جبل ابو قبیس فاغی باندی نیمیو سیٹ تا شنی مبل تغبی آره موجزه اشاره اوپر سپوگوئی اتکتش موجزه دا پیغمبر علیہ السلام و این یارو خلق اعتراض که منگ لیدر انداش پی کشوی ورد امنګو تاریخي فرشته د هندستان ولاغم لیکي چې دلته منګولي د چدو ټوټې شو ايرو آیاتن او کویری دیو دلیل نمخړې او وی دیو دا جادو دې مستبرون قوی دې یا همیشه استمرار نه وکذبو دروغي ویل او تابع شو د خیالات خپل او هر یو کار مستقر داغه د پار خپل منزل دې ودیږي یقینا راغلی دی تا اخبار خبرونه دا غسه چې پاغي کې مزدجرون رټنی دي اخبار دا هغه چې پاغي کې دی رټنی او ګور مخینو ته څنګه لا شو رټنی دي حکمتون بالغتون حکمت ته حد رسیدون کې بالغتون حد رسیدون کې دا الله کتاب حکمت ته وما تغنین نزول فائدہ ورنکران دیوتا ان نزول یرولو یعنی انبیاء فائدہ ورنرسول انبیاء واؤڑا ددوینا انتظار کوا یدو دائی چرا بلی بیو بلون کے اغو رضی انتظار کوا چه بلی با دکمی رضی اغا دسی انتظار یدو دائی چرا بلی بیو بلون کے لاشین یوشی نوکور ناشناتا خوشان خلوغی بئی سترگی ددوی باقی بباد کراو تی یا خروجونا او باوزی دیو منال ایداسی دا قبرورو دا تبوی چی دیو جرادن ملخان دی منتشر گرد ورد داسی بروانی محتین مندی بوی الات دا بلون کی طرف تا مختی اغا مندی توی شیخ پل اختیار کی زنی بی اختیارا اوی با کافران دا اورز دا سختا درو غیری و مخی دا دوینا قوم دا نور فکر دا بواردنا نو درو غیویل پا بندزم اویویل مجنونون لیوانه دا وز دو جیر او را تلی شویده یعنی پاگل دی یا مونگ را تلی دی پا کانو بانی منگ را تلی دی بدا آنو آجیزی اوپر رد پلتا چی یقین از مغلوبون کم دوره ایم وانتسیر نوزمار امدادو که اللہ افرامینستو دروازی دسمان پوگو من حمیر دین توی دون کی من حمیر نیر تمزکو چی توی گروانی چلول وفجرنا او چلول منگا پزمکا گیویونن چینی داستی دلان دین چینی او خود کی دی پلتا قلمان یو مانا میلاو شیو با دی مانا اولاگی دیو با علا امرین فاغ اندازا قد قدر چداغی اندازی اندازا شویو چداغی یقینا قدر اندازا شویو دا اللہ دا تر وحملناه وصور کرمان دیولر على ذات الواحن بکشتئی کی خاوند تختو ودو سور او دمیخونو خاوند تختو ودو سور او دمیخونو یعنی جوڑا ودو تختو او دمیخونو تجریبی آیوینا روانانو زمون پا حفاظتو دا سزا ورکلیشوان اغا چاہتا کانا کفر چیو پدی انکاری کفر او پدی بانی کافر او پدی ناشکران ناشکری کریشوی او یقیناً پریم خودلن حقیلن آیتن نخا آیشتر سوک بددکیر یادون کے چفند والی بددکیر یادون کے چفند والی مسترنگی وازاد زمان او وانو دور او یرون کی زمان پیغمبران او یقین اصان کرے میرے قرآن دفار دفن آیشتر سوک فند آغستون کے مددکیر آیشتر سوک فند آغستون کے اللہ بعض خلق کوئی قرآن آسان دے لکه مرزایان پرویزیان حدیث تسو ضرورت دے نمانگو آئیو قرآن آسان دے کچھ سوک تابیی دا پیغمبر حدیث منی ناغت آسان دے دیم مانا قرآن آسان دے دا قرآن آیتون دو قسمان یو تش یرول دی تش واقعات تی ناغا آسان دی او یو احکام دی مسائل دی د قیامت مباحث خو ګران دی بغیر د حدیث نه حل کیږي دا معنی درو ویری حدیانو سرنګي شو آزاد ما او يرول نوزور اعظم پیغمبران نوزور پیغمبران ته يرول من اولېګل فدیوانی بعد سر سرنتون تیز فی یومین بعد میں اولی گلو پدی بانی فی یومین پاورس کی نحسین چی سپیرو پدی بانی مستمر ہمیشہ تنزیون ناس و خلق خلق لگا تنزیون ناس و خلشوی و خلق تابوی چی دیو آجاز و مندان دیده کجوری من قائر ڈاٹ شوی کجوری من اکثر ڈاٹی کرن مطلب ایسو دا کنایه او د دین چازه پراغه او پړسی دا خېټي بر او فتی یو فایده او ترته لاړه بل بل تر ډډ نشو لکه څنګه چې اډډ شوی کجور مسترنګي واز اعظم او يرون کی زما یقینا آسان کړی د قران د پاره د فن نوایشتری سو بود د خیر پنداغستون کې درو وی سمودیانو په پیغمبرانو او ویلو دا بنديان دي مننا زموندکی مننا واحد زموندکی اوتن بندر زموندکی اوتن نمون روان شد پسی نشوبای زن پدغو کی خامخا په گمراهی کی وسور او لیونی سور لیونی آیا ورزیگی فن قرآن علی پدبانی بمن زمن کی یا د من زمن من پریدیو دته ورکی بلکې دا دروغان دي اشعار ډیر شرارتی دي ابو جهلم ویلو مکی ولم ویل زمن غاډل دي تاس نسکړه په اتفاقی دی راوستا شری شړې زرد ابو ابشی سحر سوګ دې دیر دروجن او سوگ دے شرارتی قیامت کی ببت ہو لی زستا سے خیر پائی مماتوی شرارتی منگا لیگون کیو او خیلران ازمائش دیو دا پارا انتظار پر تقیب ہو انتظار کیو دی وستبیر او ٹینکشان او خبرو کدیو تا چیوبا قسمتون اشرشوی دی بینام پمند دوی کی یو رض بیوز کی او بلغز بسی او خس کی او هر وار تبا محتضن حاضر کریشی خاوندوار هر وار ته حاضر کړی شي خاوندوار یې بل څوک ونی یا ورځ وو خبر ورو دي تاسو ورسره د وګونه اخلاص کوسی او چا غا یې کړان صاحب او ملګری پلتا پل ملګری ته आवाज وکړې د دې نه خلاص پتا تا ولا شوجت کو فاخر نو زخمی کړه هلاک کړه دلته یو کار کړه نو صورتونو کې بیا جمع ذکر کې ولی او ویلی و تدی ټولو اتفاق دی ټولو کړو یو خوشاله په دی باندې نو ساکت سره اخرت شیطان دی کړه نو سرنګي وازار زما او پیغمبران نو زور يرون کی منګلې ګلو په دی باندې چرای کیوان نو شی شو دیو د حشیم المختدر پشاند شول پشاند چوری شوی المختدر شپول پشاند چوری شوی المختدر شپول زور شپول مختدر زور شپول تور وی که خیال داری چې لاس د بیزو شپول د نزدې کې نه چوری شوری لاس شي شوی خبر باندې پی اینی سارا سرم دا نبی علیہ السلام نیکه تولی حدیو تا بنی آشم بولی نیکه روٹه کڑی و ڈوڑه ما تا کڑی با نو وقتی انتا حاشم و داغی نبنی حاشم شو ما تول لڑوڑه وشاند ما تشوی المحتضر شپول یقینا رسان کلی دا قرآن دا پار دا فند فحل من مدکر ما اشتر سوک فند آغستون کین قذبت قوم لوت بین نظر پیغمبرانو باید یو تکذیب در طولو دی نظرو گویلی قوم دلوت پیغمبرانو باید یو لوت تکذیب کرده در طولی آده منگا اولی گلو پدیبانی حاسبان باد دکانو توفان دکانو شیخ بمانه کوله که حشیم المحتضر مات شوی باڑی پشانده مات شوی شکول او محتضر شکون کی تاونگو خلاله مگر خاردان تبر دلوت یعنی آل لوت خاردان دلوت کوری نئی دلوت بچ مکردی اولا بیسا هارونا په وخت د سهار کې سبا نعمت من عندکم دا خلاصول نعمت زمو د طرف نه یو دویم دا لوط علی السلام نعمت زمو د طرف نه خودي وی قدرونه دا چې موږ بدلا ورکو والا چاته من شکر چې څوک وی تابعدار د الله یقینا انذرهم یارولی دی الله پات شتانا نیولو زمن فتمارو نو شکی وک بین نظر په پیغمبره ولقد راودو او یقینا دیو چلو کو ددو انزیفی چلو کو ددی لوت سره انزیفی د میلمانو ددو فتمسنا نو هموار میکړو سترګې ددوی ارسه مله دا شپان او سکه عذاب زما و نذور او زما يرول اني پیغمبره ولقد او يقينا سبههم سحر کې راغې بوغرتن د وخت عذاب مستخير هميشه سحر کې راغې بوغرتن د وخت عذاب مستخير هميشه ودريدون سبههم او يقينا سحر کې راغې دیوتا بوکرتن دا وقتا عذاب مستقیر همیشه نو سکی عذاب زما و نذور او يرول زمای دې زما د پیغمبره یقینا موږ سره کړل قران هر ذکر د پارا د فن عائشه دې سو فن دا وسون کې یقینا دا دې تراوریانو ته انبیا يرول کې او درو ویل پیاتون زم ټول او دې ول مونږ دیولا نیول عزیزن سخت مقتدر قدرت والا اکفارکم آیا کفار ستاسی وردی من اولائکم تدیب پخوانو کافرون چی تباشوی دی اگر وردی اشد قوتن نو تاسو دا غیله سمې ته نشه رسیدي. یا استاس تاسو لپاره برات لیک فزور په قانون کتابونو کې دخلاسی برات. یا استاس تاسو لپاره لیک برات دخلاسی په قانون کتاب یا وای تاسو یا وای دیو منګا جمیون غون منتصر بدلاغستون کیو دروغ زر دی چې شکاس وګری غونډه دی وا بړی دیو شام بلکې قیامت لوز دی او قیامت اذ هاډی د هیبت شیر و امر رو او ډیر تریخ شیرین ډیر تریخ دی الم ها یقینا مجرمان فی ضلال فی گمراهی کی واسور او پس وزیدلو کی پاخرت کی سور سوزیدن کی او محورہ کی بمانہ اوپی فدو دخکی پاورز یو صحبون شراب اخکرشی پاور کی پا مخونو بانی دادی دا زلت تیخا مخد عزت تیرے او دی ودن اسی پا مخر اخکرشی او سکی مس سکر گرم والے سکر دور او سکی مس گرم والے سکر دور یقینا هر شی پیدا کړې موږ دلرا به قدر په خپل اندازې برابر برابر اندازې ده و ما امرنا اونه دې حکم زما یوشي د بار مگر وایلتون یو حکم دې کون فیکون پشان د رب دسترګي کلمه پشان د رب دسترګي اس دا آیاتو لگو یا ستت آیام و کن فیکون حلکی کی کنا او یقیناً منگ حلاکڑیو پشاند ستاسو اشیاء حکم پشان ستاسو فحل میں نشتر سوک فند آغستون کے عرش فعلوہو فیض دور عرش فعلوہو کڑے دے اغلدن یعنی آغا لکھ دے فیض زبر کو عمل دام کی فصیف ہوگی ورکوٹ ایک علوی مستطر لکھ دے دا اللہ دلبار کی یقیناً متقیان بوئی جنت کی ونہر او بنی روح کی بولو وزے صدقی مقد زے صدقی اندشتیاو کی عندہ پنیز دو ملیک بادشاہ مقتدر قدرت والا سورت ممتاز ده نور سورتونو نه په دې لفظ او دارنګ لا سلور زلا یسرنا القران او حشیب المختزل ایک طرح بسا و شق القمر وحملنا والا ذات الواهم و دسر نور سورتونو